पांच चलिए, केचित्तु विहिताभ्यास सहित मनो मुक्ति हेतु रीति ज्ञानाभ्यास विधि मिचंती। अभ्यास विहित जो अभ्यास उसके सहित मन मुक्ति हेतु, वाचस्पति मित्र होगा मन मुक्ति हेतु अभ्यास सहित मन तो ज्ञानाभ्यास विधि मिचंती तान प्रत्याह भावनोपचित चेतो न च कैवल्य कारणम् तस्यैव समुच्छेदात् तद्धेत्व ज्ञानहानतः। भावनोपचितम चेतो कैवल्य कारण न, भावन्य से युक्त चेत मन कैवल्य कारण इतने न, तस्यैव समुच्छेदात् तस्य चेतसः एव समुच्छेदात् मनसः। क्यों कैसे होगा? तद्हेतु अज्ञान हानत, अज्ञान निवृत्त होने से मन का उच्छेद हो जाएगा तो अभ्यास विशिष्ट मन कैवल्य कारण इतने न। तद्धि तत्र उपादानम निमित्तं वा, तद्धि चेतः तत्र उपादानम अभ्यास उपादानम निमित्तं वा तस्य एव समुच्छेदात्। मन नहीं रहेगा तो मन उपादान का अभ्यास नहीं होगा। यह इति ज्ञान सत्वावस्था, ज्ञान अवस्था में मन का समुच्छेद। और द्वितीय कहेंगे ना, द्वितीय निमित्त मानेगी सब कार्य। निमित्त मतलब मन नहीं रहने पर भी अभ्यास रहेगा, ये उपादान होगा तो नहीं होगा निमित्त मानेंगे तो। स्वकार्यार्थानुगामित्व भावना ज्ञान कर्मणा अकार्य कारणात्मत्वाद कैवल्य अनुगति ही कुतः। भावना ज्ञान कर्मणाम स्वकार्यार्थानुगामित्वम अकार्य कारणात्मत्वात्, कार्यकारणात्मन से भावना ज्ञान कर्मणाम स्वकार्यार्थ अनुगामितम, स्वकार्यार्थ अनुगामितम भावना ज्ञान कर्मणाम अकार्य कारणात्म नहीं अकल्य कार्यकारणत्वात् कैवल्य कैवल्य अकार्य कारणत्वात् कुतः अनुगति उत्तर भावना ज्ञान कर्मणाम स्वकार्य अनुगामितम, भावना ज्ञान कर्म से अपने कार्य में अनुगामी होंगे किंतु कैवल्य अकार्य कारणत्वाद कुतो अवगति अनुगति। कैवल्य तो मुख्य कारण कारण भिन्न है, वहाँ भावना ज्ञान कर्म का अनुगत संबंध क्यों होगा? अंतकरण अंतकरण का परिणाम वृत्ति ज्ञान है। अंतकरण का न वृत्ति ज्ञान अंत करण, आगे क्या बोलते हो? हाँ, अंतकरण का नाश कौन करेगा? हाँ, अब वृत्ति ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने से मन नाश हो जाएगा। वो अविद्यालय से तो अलग है, बाधित हो जाता है अभी लेने के अविद्यालय से, किंतु ना बाधित हो गया, बाधित होने से नाश व्यवहार होता है, सर्वपथ नाश नहीं होता है किंतु बाधित होने से नाश हुआ तो उसको फिर समुच्चय करने के लिए आवश्यकता नहीं। बाधित जो हो गया उसको फिर स्वरूपत समुच्चय का कारण नहीं होगा, मृत जैसे हो गया व्यवहार के लिए उसको मानते हैं किंतु कैवल्य के लिए उसके संबंध नहीं। पारमार्थिक हाँ निमित्त का कारण है, वृत्ति वृत्ति का निमित्त नहीं, वृत्ति का उपादान कारण। हाँ हाँ शब्द ज्ञान के जनक है मन से दर्शन वृत्ति के लिए। नहीं, ज्ञान होने के बाद मुख्य के लिए वो निमित्त कारण नहीं है। ज्ञान के बाद मोक्ष के लिए मन को निमित्त कारण नहीं मानते हैं। ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होगी, अज्ञान निवृत्ति होगी तो मोक्ष हुआ। उसके बाद फिर कई मोक्ष के लिए ज्ञान हो गया, फिर अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के साथ मोक्ष हुए, अभ्यास करने के लिए मन चाहिए करके। हाँ, वो अभ्यास के लिए विधि मानते हैं। अभ्यस्त अभ्यस्त अभ्यस्त अभ्यास के लिए मन कारण है, उसके लिए अभ्यास करेगा। अभ्यास अभ्यास में विधि मानते हैं तो उसके लिए वो ज्ञान के बाद कुछ समुचय करने के लिए, ऐसे कर्म नहीं ऐसे अभ्यास भी समुचय नहीं होगा। अनुगत निमित्तत्व ना कैवल्य में मन के अनुगत निमित्तत्व ने कैसे होगा। किंच अपरोक्षत्वेन आत्मनि अवगते अभ्यास विधि अनुगत बा। फिर आत्मा का अपरोक्षत्व ज्ञान होने के बाद अभ्यास का विधान करना या अनवगते आत्मनि विकल्प आद्यम प्रत्याह साक्षात साक्षात आत्म प्रसिद्ध च नाभ्यास तत्फल स्थित ज्ञानाभावाद सिद्ध च क्वनुभ्यास व्यपेक्षण साक्षात आत्म प्रसिद्ध च न अभ्यास तत् फलस्थित फलस्थित हो गया ज्ञान से। ज्ञानाभाव असिद्ध च ज्ञान अनुभव से यदि आत्म प्रसिद्ध नहीं हुआ असिद्ध है कौन अभ्यास व्यापे फिर क्या कहाँ अभ्यास करेंगे। ज्ञान ही तो ज्ञान ही सिद्ध नहीं है तो किसका अभ्यास करेंगे। ज्ञान हो गया तो अभ्यास की आवश्यकता नहीं, फल प्राप्त हो गया। ज्ञान ही यदि नहीं सिद्ध नहीं होता या ज्ञान नहीं हुआ कहाँ अभ्यास किसका अभ्यास करेंगे। सप्तम द्वितीयम निरसति ज्ञानाभावात असिद्ध न च आत्मनि परोक्ष ज्ञान ही। अब शंका है अपरोक्ष ज्ञान नहीं सिद्ध है ना, परोक्ष ज्ञान है तथा अपरोक्षाय अभ्यास विधि परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष के लिए अभ्यास हो। परोक्षाभ्यासाद अपरोक्षायुगाद इति चकारात परोक्ष ज्ञान का अभ्यास करें तो अपरोक्ष नहीं होता है। जहाँ परोक्ष ज्ञान पर्वत बनिमान उसका जितना अभ्यास करो तो अपरोक्ष नहीं होगा। इसे परोक्षाभ्यास अपरोक्ष नहीं होगा। चकार का अर्थ ज्ञानाभाव असिद्ध च कौन अभ्यास अभ्यास ज्ञान सक्र जाताधीर नाज्ञान ध्वंसिनी इति अभ्यास विधि। एक बार ज्ञान होने पर भी अज्ञान का नाश नहीं होगा अभ्यास विधि इति आशंक्य आत्मे आत्मा सामान्य रूपोत्थम ज्ञानम अज्ञानम आत्मनि सक्र जात न चेदहंति ज्ञानमेव न तद् भवेत्। आत्मनः असामान्य रूपोत्तम ज्ञानम सक्र जातम आत्मनि अज्ञानम चेत नहंति तद ज्ञानमेव न भवेत्। आत्मनः सामान्य स्वरूपोत्तम ज्ञानम अतः असामान्य आत्मनः असामान्य स्वरूपोत्तम ज्ञानम आत्मस्वरूप ज्ञान आत्म अज्ञानम आत्मनि सक्र जातम यदि आत्मनि अज्ञानम न हंति तदा तद ज्ञानी नहीं होगा। ज्ञानाज्ञान मृत्यु विरोध प्रसिद्ध है। ज्ञान होने पर अज्ञान निवृत्त होगा, ज्ञान होने के बाद यदि अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ तो वो ज्ञान ही नहीं हुआ। आत्मस्वरूप असामान्य उत्थकरण था आत्मा का असामान्य स्वरूप शुद्ध स्वरूप का से जो ज्ञान हुआ वो आत्मनि अज्ञानम सकृत जातम ज्ञानम आत्मा सामान्य रूपोत्तम ज्ञानम सकृत जातम आत्मनि अज्ञान अनुच्छेद हैं वो ज्ञान ही नहीं, क्योंकि ज्ञान अज्ञान के विरुद्ध ही। जन्म मात्र न अज्ञान ध्वंसित्व भी कदाचित तद्भावाद ज्ञान से ज्ञानत्व, आत्मज्ञान होने मात्र से तुरंत ज्ञान का निवर्तक नहीं होने पर भी वो ज्ञान क्यों नहीं होगा। जन्म मात्र न अज्ञान ध्वंसित्व ध्वंस नहीं, किंतु कदाचित ज्ञान ध्वंस करेगा ज्ञान अभ्यास करने पर, इसलिए ज्ञान में ज्ञान है तो हो जाए। इति आशंका सम्यक इति सम्यक ज्ञान यदा आश्रित्य तन्मोहोपि तदाश्रय अबाधितं तमोत्रास्ते इत्युक्ते जड़ वक्त्रिका। यदाश्रित सम्यक ज्ञानम तन्मोह भी तदाश्रय अज्ञान, उसमें सम्यक ज्ञान अज्ञान एक आश्रय में। अत्र अबाधितं तम आस्ते इति उक्ति जड़ वक्तृका, जड़ वक्तृका जड़ वक्ता उक्ते सब उक्ति जड़ वक्तृका। अबाधितं तम है ज्ञान हुआ और अबाधित अज्ञान है, ये कैसे होगा? एक आश्रय में दोनों है। नहीं अस्मिन् देशे प्रकाश तत्रैव तम अव्यावृतं दुष्टचरं अनिवृतं विपक्षे दोषमः अबाधितं तम अत्र आस्ते इति जड़ अत्र विदुषी जावत, अत्र विदुषी अबाधितं तम आस्ते, ज्ञान में अज्ञान ही अबाधित हो करके ज्ञानी में नहीं होगा। ननु वेदांते से सर्वो विधि संबंधादो निरस्त, वेदांत में ज्ञान के लिए विधि तो निराश कर दिया, ज्ञान अभ्यास यदि के लिए स किम ते अत्र निरस्य थे, फिर यहाँ क्यों निराश करते पिष्ट पिष्टे व्यर्थ इति आशंका। इत्येवम् इत्येवम् आदि अच्युक्तं इत्येवम् आदि अच्युक्तं पूर्वमेवाति विस्तरात् तत्कृष्णमनुसन्धेयम् सर्वावर कहा निकृत। क्या श्लोक बोला मैंने? इत्येव इत्ते सब नहीं सर्वा है, ओ इकार जैसे दिखित लगता है। हाँ बोलो शुरू बोलो। सर्वाबकार है ठीक है, इतने बंदी या जब हाँ अति विस्तरात पूरा मुक्तम विस्तर पर पहले कहा था, तत् कृष्णम अनुसंधेयम सर्वेशाम अवकाराणाम हानिकृत, सर्व दूषण की निवृत्ति करने वाले यहाँ अनुसंधान करना। दसम इत्येवम् आदि, आदि से आदि पदेन शाब्दे ज्ञाने सोडा विधि निराकरण गृहते, शाब्दे ज्ञाने छह प्रकार विधि है, कुछ मिलेगा कहाँ आया कब का संबंध ग्रंथ है सोडा विधि छह प्रकार विधि शाब्द ज्ञान में तो संबंध ग्रंथ में कहीं आया, वो कहाँ मिलेगा यहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ के पीछे है ही नहीं। कहाँ मिलेगा ढूंढते हो कैसे मिलेगा क्या ढूंढ तो ढूंढना पड़ेगा ज्ञान विधि ढूंढ करके, तो पुस्तक ऐसे आते इसी में भी तक है किंतु ऐसे कहाँ ढूंढना ना कल को ढूंढो छुट्टी में। इतव आदि आदि पदेन साध्य ज्ञान सोढ़ा विधि निराकरण अनुसंधान फलम सर्व सर्वावकर हानि करते, सब दूसरों का हानि करने वाले। तत्र वाक्यम अवतारिति आत्म इति। अच्छा आगे के साथ है क्या? नहीं, 211 नहीं, आगे आगे अनुसंधान फल सर्व। हाँ, अवकर संख्या माने विधि प्रकार, अवकर कहते हैं विधि प्रकार सब। निरस्तोपि विधि अत्र निरस्यते प्रसंगादिति समुदायतः, संबंध करते सब निरस्त विधि है, फिर ही प्रसंग निराकरण करते वो सबका अनुसंधान करना है। उक्त रीत्या विधि अभावे द्रष्टव्य वाक्य से कागति। यदि आत्मज्ञान में विधि नहीं, आत्मा बारे द्रष्टव्य वाक्य क्या गति इति आशंक्य, तदर्थ निगमयति सर्वमिति। सर्वमात्मेत्यतः पश्चे आत्मनात्मविभागवित्, आत्मा द्रष्टव्यतुक्त्या येषोऽर्थोऽत्राभिधीयते। सर्वम आत्मा इति अतः पश्येत्, अतः सर्वमाता इति अतः आत्मानात्म विभाग भीति पश्येत्, आत्मानात्म विभाग भीति आत्मा द्रष्टव्यतुक्त्या एष अर्थ अत्र विधीयते। सर्वमाता इति अतः पश्येत्, आत्मानात्म विभाग भीति इति अतः सर्वम आत्मा इति अतः सर्वम आत्मा इति पश्येत्, आत्मा द्रष्टव्य उत्या ये अर्थ अत्र विधीयते। सर्वमात्मा इति अत्र एकादश में तत्र वाक्यम अवतारिति आत्मा द्रष्टव्य इत्यादि। स सर्वस्मात् इष्टत्वात् परानंदो दृष्ट्यर, सर्वस्मात् इष्टत्वात् परानंद है आत्मा, द्रष्टव्य कहते दृष्ट्यर अरे कृत्य तिचस दर्शन योग्य, तम ब्रह्म इति उसको धर्म आत्मा को ब्रह्म इति दर्शन योग्य इति विवेकी पश्यति, विवेकी दृष्टव्य कहते पश्यति इति अर्थ। अस्याम सुतौ अनेन वाक्यन भाति आत्मा द्रष्टव्य दृष्टिर विवेकी पश्यति। प्रागुत अर्थांतर असंभवम हेतु कर्तुम ही शब्द, अन्य अर्थ नहीं हो सकता है, दृष्टव्य विद्या नहीं है इत्युक्त्या ही एसो अर्थ विद्यते। द्रष्टव्य वाक्य तव्य न विधायक, तव्यो न विधायक किंतु अर्हार्थ, अतश्च आत्मा दर्शनार्ह इति वाक्यार्थम उक्त्वा आत्मा दर्श आत्मा दर्शनार्ह। श्रोतव्य वाक्यम अवतारित, अभी श्रोतव्य सर्व सर्वमान प्रसक्तौ च सर्वमान फलाश्रयात्, श्रोतव्य इत्यतः प्राह वेदान्तारुरुत्सया। सर्वमान प्रसूतो च सर्वमान फलाश्रयात्, श्रोतव्यतः वेदांत अवरुत्सया प्राह। सर्वमान प्रसूतो च सारे प्रमाण की प्राप्ति प्राप्ति हुई, सर्वमान फलाश्रयात्, सर्वमान फलाश्रयात् वेदांत अवरुत्सया, वेदांत में अवरोध करने के लिए श्रोतव्यतः पाह। सर्वमान फलाशयात ग्रह प्रस्तुत मान फलभूत दृष्टि अवस्टभाद दृश्य आत्मनि सर्वस्य मानस्य तत्कारणत्वेन प्रसक्तो, सब प्रमाण क्या प्रसुत हो। औपनिषदत्व अभावे संकेत तो निराशार्थ वेदांतानामेव आत्मदृष्टि हेतुत्वेन स्वीकार्य सत्यवित्यतः श्रुति तस्माद् तदा उपनिषदत्व सिद्धि। सर्वमान फलाश्रयात सर्वमान प्रसूत, मान फल के आश्रय आत्मा है होने से सर्वमान प्रसूत, सब प्रमाण प्रसूत है। सर्वेषा माना फलाना मान फलाना आश्रय आत्मा, होने से सर्व प्रमाण की प्राप्ति होने पर वेदांत अवरुरुथया स्वत वित्त श्रुति पाह कहती है। प्रस्तुत मान फलभूत दृष्टि अवश्यमाद, प्रस्तुत मान फलभूत जो दृष्टि ज्ञान उसके आश्रय करके दृष्टि सब का आश्रय आत्मा है, आत्मनि सर्वस्य मानस्य तत्कारणत्वेन सब प्रमाण का कारण होने से आत्मा में प्राप्त हो गया। ये सर्वमान फल आश्रयाद मान फल का आश्रय कारण सर्वस्य मानस्य तत्कारणत्वेन, ये सर्वमान फलाश्रय का ही अर्थ, मान का फलाश्रय आत्मा सबका कारण है, सबका कारण सबका आश्रय है, उनसे सब प्रमाण की प्राप्ति। सर्व आत्मनि सर्वस्य मानस्य तत्कारणत्वेन प्रसूतम्, प्रस्तुत मान फलभूत दृष्टि प्रमाण का फलभूत दृष्टि ज्ञान उसका आश्रय करके आत्मनि सर्वस्य मानस्य तत्कारणत्वेन सबका प्रमाण का कारण उनसे सब आत्मा हो गया कारण आश्रय होने से सारे प्रमाण की प्राप्त होने प्राप्ति होने पर औपनिषदत्व अभाव संकित है। फिर औपनिषदम तम तो औपनिषदम पुरुषम नहीं होगा, तन निराशार्थम वेदांता नैव आत्मदृष्टि हेतुत्व स्वीकार इच्छा वेदांति आत्मज्ञान के हेतु अन्य प्रमाण नहीं। श्रुत वितेत आह श्रुति तस्मात तदा औपनिषदत्व सिद्धित अर्थ। तो आत्मन सर्वे मान फलाश्रयात सर्वमान प्रसूतो वेदांत अवरुषया श्रोतव्य इततः प्राह। श्रोतव्य वाक्यार्थम आह दर्शन से दर्शन विधेयत्वात् तदुपायो विधीयते वेदांत श्रवण यत्ना दुपायस्तर्क एव च। दर्शन से अभिधेय तो ज्ञान अभिधेय अत्र उपाय विधेयते वेदांत श्रवण यत्नाद विधीयते वेदांत श्रवण उपाय तर्क वच तर्क भी विधीयमान श्रवण से अग्निहोत्रवद असकृत अनुष्ठेयत्व यत्नादि बार बार करना है, अग्निहोत्रवद बार बार करना है यत्नाद विधीयते। मंतव्य मंतव्य वाक्य बता रहे थे उपाय तर्क वच तर्क भी उपाय तयो श्रवण स्वरूप आह श्रवण मनन श्रवण श्रुतिलिंगादिको न्याय शब्दशक्ति विवेक कृते आगमार्थ विनिश्चित्यै मन्तव्यैति भाण्यते। शब्द शक्ति विवेक कृत श्रुतिलिंगादि को न्याय हो आगमार्थ विनिश्चित मंतव्यदि बनते श्रुत्यादि भी शब्द तात्पर्य निश्चा के न्याय रे ब्रह्मात्मने वेदांत तात्पर्य निरूपण श्रवण श्रुति तात्पर्य निश्चय श्रुतिलिंगादि प्रमाण ब्रह्मात्मने वेदांत तात्पर्य निरूपण निरूपण कहते निश्चय निर्धारण श्रवण मनन स्वरूप कहते आगमार्थ विनिश्चित ही मंतव्य श्रुत्यादिना ज्ञातस्य तत्वस्य श्रुत्यादिना श्रुति आचार्य से ज्ञातस्य तत्वस्य असंभावनादि निराशन असंभावना संशय असंभावना संशय दो कर दे कहीं विपर्यास निश्चयार्थम द्वैत मिथ्या तो साधको यस तर्क द्वैत मिथ्या साध तर्क तद अनुसंधान मंतव्य कहे तर्केण अनुसंधान वेदांता न वस्तुपरा किंतु उपास्य विधि परा इति केचित तान प्रत्याह वस्तु तत्व विवक्षेह मंतव्य इति शासनात् यस्य अग्न्यादि दृष्टौ हि नैव मन्तव्यता विधि। मंतव्य शासनात् यह वस्तु तत्व विवक्षा, वस्तु तत्व की विवक्षा उपासना नहीं, क्योंकि ही अस्माद् योषित अग्नियादु मंतव्यता विधि नहीं भवति। योषित अग्नि तो वास अशोभा गौतम अग्नि, योषित अग्नि बुद्धि के लिए मंतव्य मानन करने के ना ऐसी चिंतन करना, यहाँ मंतव्य का तो यह वस्तु तत्व विवक्षा। पंचदश यत्र दृष्टिमात्रम इष्टम, दृष्टिमात्र उपासना न वस्तु, वस्तु इष्ट नहीं, तत्र तस्य श्रुतस्य न मनन आदि विधि, जो कहा गया उसे मनन करने का ही नहीं। अत्र तो तद विधि है, मनन विधि है, वस्तु नहीं तात्पर्य सिद्ध, वस्तु नहीं तात्पर्य है। दृष्टान्त मनन विधि अभाव संप्रतिपत्ति शब्द, यशित अग्नि दृष्टान्त उसे मनन विधि ही नहीं, वो ठीक है, मनन विधि ही नहीं, वो ठीक है। मननाख्य तर्कस्य भूयत्वात् तस्य सर्वस्य अत्र उपायत्वे, मनन तर्क बहुत है, यदि सब उपाय है नैसा तर्कण मतिरापने इत्यादि विरुद्धम इति आशंका है वेद इति। वेद शब्दानुरोध्यत्र तर्कोपि विनियुज्यते, वाच्यवाचक संबंध नियमे तस्य हेतुता। वेद शब्द अनुरोधि तर्क अत्र विनियुज्यते, तस्य वाच्यवाचक संबंध नियम हेतुता, वाच्यवाचक संबंध शक्ति आदि के लिए हेतु है, तात्पर्य ऐसा। अत्र इति श्रुतार्थ निश्चय होती, श्रुतार्थ निश्चय के लिए नैसा इति अवैदिक तर्क नहीं, नैसा तर्क मत रहने वेद अवैदिक जो तर्क उससे प्राप्त नहीं। तर्क अनुसारी तद अनुसारी तर्क अंगीकार अविरुद्ध इतपे, वेद अनुसारी तर्क अंगीकार है अविरुद्ध। वैदिक शब्द से व तत्व निश्चायकत्वात्, अभी शंका वैदिक तर्क शब्द ही तत्व निश्चायक, तर्क से कुत्र उपयोग, तत्र वाच्यवाचक संबंध के लिए नियम के लिए हेतु। त्वं पद वाच्यम न देहादि किंतु तत्साक्षी चिदात्मा, त्वं पद वाच्यम त्वं पद से अर्थ लेना, यहाँ वाच्य लक्ष्य दो भेद करके नहीं, त्वं पद का अर्थ चिदात्मा लेना है, देहादि नहीं लेना। तत्पद वाच्यम अपि न प्रधान आदि किंतु सच्चिदानंदात्मक मद्वयम ब्रह्म ब्रह्म इतम विध वाच्यवाचक संबंध नियम तत्र तस्य तर्कस्य विनियोग, तर्क से निश्चय करना पदार्थ शोधन के लिए विनियोग। यद्यपि शब्द यद्यपि नहीं, विनियोग स्वरूप विनाय कर देते, यद्यपि शब्द तत्व निश्चय का तथापि असंभावनाति ध्वस्त्या मननाख्य तर्को तर्को अपि इति कर्तव्यतात्वेन उपयुज्यते। शब्द तो निश्चय कही, किंतु जो विरोधी है असंभावना आदि उसके ध्वस्ति से तर्क भी इति कर्तव्यता न उपयुज्यते। से कर्तव्यता कस्य करणत्वात्, शब्द है कर्ण, कर्ण जिस इति कर्तव्यता है वहाँ, यहाँ भी इति कर्तव्यता वाला ही कर्ण होगा, शब्द कर्ण। हाँ आगे निधि ध्यान है ओम।